باید میگذشتم، ولی افسوس نتونستم. تو عروسک بودی و آخر قصه دونستم. تو وجود خالیت جز دروغ هیچی ندیدم. کاش میشد به این حقیقه بیش از اینها میرسیدم. از تو باید میگذشتم، ولی افسوس نتونستم. تو عروسک بودی و آخر قصه دونستم. تو وجود خالیت جز دروغ هیچی ندیدم. کاش میشد به این حقیقه بیش از اینها میرسیدن. سوختم و قبشی داشتم به پاک بازم. عشق رو از روز اول مثل امروز میشناختم. آتش یعنی شکستن، عاشقانه سر سپردن، دل سپردن به سلامی در سکوت خیش بردن. حرف بین ما عشق و نقاشی میکرد. نقش ما خورشید و ماه بود. بعد از اون واژه نوشتیم، جملمون ستاره چین بود، مثل دریا آبی بود. معنی زندگی این بود. یه روزگاری حرف بین ما نگاه بود. عشق و نقاشی میکردیم، نقش ما خورشید و ماه بود. بعد از اون واژه نوشتیم، جملمون ستاره چین بود، مثل دریا آبی بود. معنی زندگی این بود. زندگی این سوختم و ساختم همشی داشتم به پات باختم. عشق رو از روز اول مثل امروز میشناختم. آتش یعنی شکستن، عاشقانه سر سپردن، دل سپردن به سرابی در سکوت خویش بردن. یه روزی یه روزگاری حرفت بین ما نگاه بود. عشق نقاشی میکرد، نقش ما خورشید و ماه بود. سوختم و ساختم هر چی داشتم به پات باختم. کاش تو از روز اول مثل امروز میشه. آخه عشق یعنی شکستن، یعنی عاشقانه سر سپردن، دل سپردن به سرابه. سوختم و ساختم هر چی داشتم به پات باختم. کاش تو از روز اول مثل امروز میشناختم. آخه عشق یعنی عاشقانه سر سپردن، دل سپردن به سرابه در سکوت خویش بردن. به افتخار خود. مرسی.